Pardiñas en directo, cuarto directo do día, un dos máis especiais para nós. Por segundo ano, programa dedicado ao Festivais da Terracha, as festas feitas por e para o povo, con corazón, con traballo voluntario. Volvemos a ter a sorte de compartir o estudio hoxe en Radio Pardiñas con tres persoas que xa estiveron o luns de fai xusto hoxe un ano compartindo con nós en Pardiñas. Benvidas a vosa casa Radio Pardiñas, Carlos da Asociación Castiñeiro Milenario, Martín do Parga Rock e o amigo Óscar. Preséntame o nome do concerto porque xa non... xa o sabía, pero como sei que eres medio tímido, dixo, vamos a ver si se solta. Tres pedazo festas que tiven a sorte de ir as tres o ano pasado, gracias á entrevista que vos fixen, que me meteu o gusanillo e que aproveitamos para convidar a todo mundo a compartir estas festas que cada un a seu xeito, pero con un nexo común, o traballo voluntario e as asociacións culturais creando cultura ao margen das grandes productoras e de todas estas modelo de negocio cultural capitalista que dende os poderes galegos e do Estado queren nos impoñer. A cultura é do povo e para o povo. Que vos parece esta frase, por exemplo? Veña, xa, primeiro un poquinho de debate e despois empezamos a presentar os festivais. Pues, a mí me parece perfecto, porque desde a nosa asociación e eu en particular estou totalmente a favor dese modelo de cultura. Non entendo os festivais dos que hai empresas detrás e o único que fan é vender cervezas, tickets e pouco máis. Eu estou claramente en contra dese modelo. E no Parga Rock, que? Sí, de feito, na nosa asociación tamén estamos intentando pues, poñernos de acordo con outros festivais parecidos e con outras asociacións que fan cousas parecidas para axudarnos e poder, pois, non sei, plantarles un pouco de cara a estos festivais. Dentro do que se pode, non? Que tampouco é gran cousa. E no Pozo Mouro, que tal? Contratades productoras grandes para que vos axuden ou como vai a historia, tocallo? Non estamos moito por esa liña. A verdade que no Pozo Mouro compartimos moito a opinión, bueno, desta xente. Creemos que o coacio que non pode ser negocio, que ten que ser para a xente, para disfrutalo, é que, bueno, que non se trata de lucrarse, senón que involucrar a comunidade e que todo o mundo sexa partícipe. Pois ben, fala un pouquiño de música e xa comenzamos co primeiro cronolóxico que nos acompaña, o Festival 27373. Una leve esperanza e me caigo de la cama. Mientras comenzamos este programa de fondo, nos acompaña Esencia de Lapo. ¿Por qué? Porque, aparte de ser un grupazo que merece ser escoitado, son íntimos amigos nosos y do primeiro artista que creo que vamos a presentar. Bueno, primero poder falar de toda a programación do día, pero de Manu Caso Aparte. Que sepas, Manu Caso Aparte, Esencia de Lapo, pasamos 20 anos juntos dando volta por toda Galicia, dando concertos, y por eso este temiña de Esencia. Bueno, podemos empezar xa coa noite ou si queres vamos con calma e convidamos a xente a esta linda xornada a beira do río Ladra. Pois si, sí, si queres empezamos desde o principio coa sesión Vermú. A sesión vermú, bueno, a nosa é un clásico, é a presentación das dúas cervexas artesanas propias do festival que facemos en colaboración cos compañeros de Alumiña. E, bueno, como ano pasado presentamos unha cervexa de naranxa e outra cervexa de lima, chamamos de a 27 de naranxa e a 27 de lima, nun rasgo de originalidade bestial que nos caracteriza. E acompañando a esa sesión vermú vai estar o grupo de música tradicional Axeigo, que, bueno, ven gracias a Diputación, o Tradigalo, e aí a nos fainos moita ilusión, porque son rapaces da zona, rapaces que estiveron algunhas veces no festival, que viñeron moitas veces as nosas foliadas, e para nos é un placer e un orgullo que estean facendo esa sesión vermú. Dicir que a sesión vermú é a previa para esta linda comida estilo Pardiñas cando comenzou, non? De todas as xentes, familias e demais compartillando neste sitiazo que tendes aí para o concerto, non? Pois sí, é unha das cousas que nos gusta facer no festival, ese buscar outra vez ese xeito da romería antigua que foi como empezou Pardiñas, non é por copialos, pero é, a min pareceme un modelo chulo de intentar que a xente do povo se achegue ao festival, non solamente a ver uns concertos, unhas actividades, senón que se involucren na actividade do día. E, bueno, aquí, xa sabes, en Galicia, ao redor dunha mesa, parece que todo é máis fácil. Sí, e sai todo ben. E sale todo maravilloso. E entón sí que esa sesión vermú é o preludio para a romería, que, bueno, dura hasta altas horas da tarde e da madrugada en algúns casos. Tive a sorte de ir os dous últimos anos ao vosso festi e a verdade que lo describe moi ben, é unha romería musical feita por unha asociación que aparte deste festival tamén tende unha asociación traballades todo o ano tanto no festival como noutros proxectos, non? Sí, sí, no noso caso o festival digamos que é a actividade máis visible e a que máis traballo custa sacar adiante, pero sí que facemos moitas máis cosas, pois facemos foliadas, temos un ciclo de teatro aficionado, temos ciclos de cine, bueno, non é solamente o festival, é unha actividade un pouco anual. Vale, pois xa vivimos a sesión vermú, xa estamos co estómago ben cheo despois de compartillar aí as beiras do río Ladra, neste lugar único e alucinante. Eu ainda paro moito cando me cuadra pasar cerca, ou paro a dormir, ou a pasar a tarde e darme un paseño por aí, porque é precioso, sí, está sin festa. Sí, é un sitio, a verdade é que é un sitio maravilloso para pasar unha tarde. Dicir que as tres localizacións dos tres festivais que temos hoxe aquí, calquera das tres, sí. Para coñecer sin, porque sí, por o entorno tan máxico e lindo. Que hai. Vale, unha vez que a barrija chega, non nos faredes algún deporte deste raro, non habrá que traballar algo, pues cortar leña, ou xojar algo, non? Sí. A ver, se comiches e bebiches hai que queimalo, porque nos, por desgracia, unha das fontes de financiación é vender cerveza artesana. Entonces, sí que temos pola tarde preparado dous eventos, vamos a dicir, entre comillas, deportivos. Un é o Aberto de Villarda, que levamos 12 edicións e é un dos momentos álxidos do festival. Está situado no centro mesmo do festival e é un momento no que todo o mundo atende a Villarda. E o campo da Villarda de Begonte é un campo maravilloso, está feo que o diga, pero eu que son villardeiro é dos mellores sitios para xogar nos festivales de Brau. E eso escoitei a semana pasada en Brau, sí, onde coincidimos, sí, sí, que era dos abertos de Villarda, sí, máis bonitos que había no país. Sí, sí. Eso pues, é verdade. Aparte que digas ti, sí, pues escoitei no Euro outra xente. Sí. E eu a verdade que o primeiro aberto de Villarda que vin foi fai dous anos en Novoso Festi aí en Begonte e alucinei, vamos. Sí, sí. Alucinei, vale. E que máis? E despois temos tamén con carácter deportivo o campeonato de Cimbrón. Ali o Cimbrón chamámosle a serra que usan dúas personas, cada unha dun lado, que era que se usaba antigamente para cortar troncos e árboles, non? E entonces, bueno, ocurriuse nos facer unha especie de campeonato de ver quen serra antes un cacho de eucalipto. E a verdade é que, bueno, probamos o primeiro ano así tal e tivo un éxito abrumador que nos obliga a facelo todos os anos e de feito, bueno, pois só houve en algún sitio que copiaron a idea, do cual nos sentimos moi moi contentos e moi contentos e ten moitísimo éxito, moitísimo, moitísimo. Unha cousa que non contábamos e a verdade que está moi ben. Vale, então xa temos un poquinho pois falada a programación do día. Bueno, quédanos unha cousinha para os nenos, temos unha ludoteca ambulante da Chintofanería para que, bueno, os que son así máis cativos, nos animamos a todo o mundo que xoga a billada, pero bueno, hai cativos que mellor son demasiado pequenos como para xogar. Entón vamos a ter un espazo para eles e vai estar Sara e a Chintofanería para deixar un pouco de libertade aos nenos hoxe en día que están así tan sempre tan controlados nos xogos e tal, e aí vai haber un espazo de liberdade para eles maravilloso. Xestionado por xente da Terra Chá. O sea, sí, sí. E aí, se queres, un poquinho de música e xa empezamos a falar co primeiro artista que está totalmente relacionado con Chintofanería, que a Terra Chá e demais. Cerca a ver a esencia de Lapo, pero gracias a estas asociacións culturais a vida está ben viva na Terra Chá e hai esperanza e creo que vamos a presentar o primeiro que vai a tocar aquí, que tamén nos vai acompañar este venres a unha da tarde en Radio Pardiñas. Que nos podes dicir deste primeiro compañeiro, deste primeiro artesano da música que tendes en Begonte? Pois mira, empezamos por Manu Casaparte, que vai a ser o que realmente peche o festival. Manu Casaparte é billardeiro, é tipo que artesán, é chintofaneiro, é un tipo único realmente e un tipo adorable. E este ano, bueno, parece que retomou outra vez o rollo de volver a tocar nos escenarios e nós non podíamos deixar pasar a oportunidade de que estivera no noso festival, un tipo que veu a moitísimas edicións, que estivo nese torreiro moitísimas veces e para nós é unha auténtica pasada que poida estar no 27373. E ademais, bueno, si é hora, pois hai un temiña en exclusiva mundial. En exclusiva, vos adiantades a Radio Pardiñas, que vai a estar aquí en directo. Pois sí, deume permiso, así que vamos adiante con un tema que sí, se chama... Dicir que tens razón, ahora presentamos, que ainda quedan 30 segundiños, dicir que eu compartín estes dos últimos anos con Manu no torreiro da festa de Begonte. E máis que eso, é unha adorable persoa, somos sí, compañeiros e amigos desde fai máis de 20 anos, desde que éramos rapaciños ca cresta para arriba andando polas urbes galegas. O tempo pasou e agora se convirtiu nun pun da aldea, como sí, sí, todos nós, de certo modo. E nada, se queres presentarnos a canción, xa damos paso a ela. Pois nada, é un tema dedicado ao mundo da billarda, titúlase LNB e, bueno, se vas a ter aquí a exclusiva mundial e a presentación mundial e oficial vai a ser no noso festival no 27, así que estamos encantadísimos. Si non vos la roubamos aquí, que decimos igual, aquí tamén hai Berto de Villarda en Pardiñas, tocando na radio. É verdade, é verdade. Pois aí vamos con este temazo de Manu Casaparte. Copia o taga Lego. Billardas verdes polo aire en Castro Verde, a ceo aberto xogamos en Foi. Cada ano na ponte de Outeiro berramos que a terra non se vende. Na ponte nova, na praza dos fornos, en Río Torto con brazos de ferreiros, ir xogar a beira coa esencia de Xosé da Flor. LNB, coa forza dun besto bravo posto en pé. estaba parado. El Eden débil, va forzado un besto bravo por tu empe. El Eden débil, luchando contra Estado y a poder. Esa presentación mundial do temazo de Manu Caso Aparte, que creo que nos está escoitando en directo dende a súa casa aí en Cirio Pol. Un forte abrazo pa él, pa Saliña, pa Leda e pa Silve, pa familia Pardiñenta e de Begonte, que nos veremos pronto. E bueno, como xa temos o final lo da noite en Begonte, Manu, e que máis nos depara esa noite? Pois para empezar, vamos a empezar con un grupo que se chama Nimbos. Son catro rapaces moi noviños, cunha formación musical extraordinaria de conservatorio. A rapaza que lidera o grupo chamase Antía, e eu coñezo personalmente desde hai moitísimos anos, das foliadas e de vernos por aí. E cando nos enteramos de que estaban iniciando este proxecto, tamén foi a buscarlos a tiro fixo, porque o que queremos é que xente nova que teña as oportunidades de subir un escenario nos festivais, porque é o que falábamos antes, que gran festival vai apostar por Nimbos? Pois seguramente que ningún, porque van ao que van. Entonces eu creo que tamén os festivais pequenos tamén, aparte de facer cultura e de facer o festival, tamén temos que apoyar estes grupos de xente que empeza e sobre todo xente nova. E entonces, bueno, foi un rollo inmediato e pola súa parte estaban encantadísimos de poder vir ao festival e bueno, eso é maravilloso, verdad? Foi un flechazo, ¿no? Sí, sí, sí. Telúricas, sí, sí. Alinean, sí, sí. Y aparte que decir que estamos en Pardiñas, en Guitiriz, Nimbos ten a significado que ten, o poemario de Díaz Castro, gran poeta de Guitiriz e da Terra Chá. Fixemos un programinha o ano pasado e reproduciremoslo este ano. Entón, usaso polo nome, gústame. Si queres, podemos falar con máis deles e escoitalos, por suposto. Pues vale, cando queiras, pon o tema. tocado foliar a borralleira, a verdad que ides facer bailar bastante a xente. E está ben esa aposta polos grupos novos que quizáis non estén pois noutros festivais, porque as productoras non entenden da cultura do pobo, entenden do negocio, mas xente como vos apoiades a estes, a esta xente, que é un grupazo, é un grupazo, non, é, non hai outras palabras como Manu e como demais. É unha sorte que teñan estes festivais donde os grupos que están fora do circuito podan expresarse e disfrutar e cun boa calidade de son, cunha boa infraestructura, sin precariedade e con dignidade. Sí, sí, totalmente de acordo. E se queres, que nos depara despois? A presentamos a Manu, a Nimbos. Pois despois temos a Loita Amada, e aí sí que non é unha aposta arriscada, isto é unha aposta sobre seguro. Todos coñecemos a Loita Amada e coñecemos os traballos previos de Jasper e toda a música que fan, o compromiso que teñen socialmente, comprometidos coa loita social, cos movimentos alternativos e, bueno, algo que cadra perfectamente no, na nosa filosofía tamén de festival. Bueno, pois temos a Loita Amada, que xa escoitamos na presentación do Festival de Pardiñas, pero a tecnoloxía sempre nos regala estas cousas. Como pusemos o meu disco duro na lista, o meu disco duro non está no ordenador e Loita Amada tampouco está no ordenador, cousas da tecnoloxía. E seguimos falando e podemos, bueno, xa máis ou menos queda presentado, vamos a escoitar a Loita Amada con este temazo contra Altri, por suposto. Pero bueno, podemos, como dixo eu, improvisar, como dicíamos hoxe, a regueifa é un canto popular, pois non, na radio facemos regueifa continuamente, dunha forma natural, hasta que as xentes de Radio María ou COPE nos consigan. Un tipo, mentre somos Radio Libre, son as cousas que pasan e das que estamos orgullosos. Bueno, pois veña, o debate estaba para o final, pero xa que temos os 4 micros abertos, pois, a ver, Palgarrock e Movimento Pozo Mouro, que vos parece esta iniciativa que temos en Begonte, este festival do 27373, que é o código postal de Begonte, que non o dicemos. Efectivamente. Bueno, eu estive o ano pasado, tal como decías, o sitio é espectacular, pero para a Villarda e para calquer cousa, sí. Es decir, é increíble. A verdade que tamén me gustou moito, tanto o ambiente, que ao final é o máis importante nun festival, como a cerveza, como a cervexa. Sí, a cerveza artesana tamén dou fé de que é unha maravilla. Sí, sí. Nos, a verdade, de Movimento temos ido tamén uns cantos anos, diferente xente, pero fomos así, a verdade que o último ano non fun, pero temos estado por ali, e o espazo, como diste, é maravilloso. Despois tamén estamos moi de acordo no que comentabas, ti, en vos darlle oportunidade a grupos como poden ser Nimbos, que son xente, pois, como comentaba, super preparada, que ao mellor non teñen o espazo para tocar. Penso que iso que é moi importante é máis nestes festivais, nestes sitios, porque, como falaban antes Oscarín aquí, que, bueno, pois, os grandes festivais quitan o espazo para que esta xente poida empezar aí. Entón, creo que son super necesarios. Sí, incluso cando se cerraron os micros, que decía eso de que se falaba de que hai grupos que ao final non se coñecen, outros festivais os ven aí e tal, e ao final todo eso, pois, se consigue, pois, traendo xente nova, xente que ten ganas e xente que vai a seguir adiante e que son bons músicos. Sí, sí, eso do que falábamos, temos que anotarnos aí un puntiño que veña Pauliña este ano a Pardiñas. A mí me parece unha pasada, porque dices, ostra, nos o ano pasado apostamos por ela e este ano está en Pardiñas e é unha pasada. Tamén pasou con Airiños da Freba, por exemplo, estiveron antes no noso torreiro que en Pardiñas, e de feito eles, falando con eles un día tamén o decían, ostra, é unha pasada que nun festival pequeno aposte por grupos pequenos e que logo ao final cheguemos aos grandes sitios, pero necesitas ese espacio pequeno para poder ir pouco a pouco enfrentándote a un público, a un escenario. Non é o mismo tocar o aire libre que tocar nunha sala pechada con un público que, bueno, máis ou menos suele coñecerte e que vai a verte a propósito, non? Eso é importante. Sí, non é o mesmo que tocar con familias que van a pasar o día a comer, exacto. Que é moito máis enriquecedor como música, vamos. Sí, sí. Bueno, e prometemos poñer a canción de Loita Amada, por suposto, pero xa podemos viaxar de Begonte, que non dixemos que é a semana que ven. O sábado 10. E despois creo que o seguinte, cronolóxicamente, xa nos tocaría en Parga. Sí, o seguinte sería o Parga Rock. Sería o 6 e o 7 de setembro. Vale, 6 e 7. Entón me colei, pero bueno, vamos a ir a Parga, que xa está así, 6 e 7 de setembro. Que ano pasado fixeche des unha semana antes, por eso. Bueno, non estou seguro. Bueno, no, sempre o primeiro fin de semana. Pero que está máis cerca, Parga ou Moimenta? Parga, pois nos vamos a Parga, que está máis cerca de Begonte que é Moimenta. Unha conexión hai, e se non, a inventamos. Ben resolto. Bueno, Parga, entón, o 6 e o 7 de setembro, dous días, como xa foi o ano pasado, non? Sí, bueno, xa a idea dos dous días pois xa levábamos anos pensando, e porque ao final hai xente que ven o venres pois por darles un pouco de diversión, é unha cousa moi moi caseira, pero bueno, igual é o noso día, e ao final é o día que nos disfrutamos e que o pasamos. Nos foramos ano pasado, xa foramos o venres a tardiña, e sí que o pasáramos moi ben. A verdad que sí. Dicir que como en Begonte, outro sitio espectacular, a beira do río, en Parga, dicir que xa estivera un ano, fai moitos anos, nun concertiño do Garbanzo Negro e tal, pero non me lembraba dese paseo coas esculturas todas. Fixemos un programa sobre os canteiros e as canteiras na Terra Chá, antes que vos, e flipei cando estando en Parga dando un paseiño pola tarde, o sábado, vin o pedazo museo aire libre que tendes no povo, outro espacio máxico. Sí, a verdade é que sí. Ademais, todo o mundo dice que para facer un festival é espectacular polo tema de podemos meter acampada á sombra, furgonetas á sombra, o sea, non, o recinto é moi moi bon, é moi llano. Vale, e o venres entón que nos tendes preparadas? Bueno, pois o venres empezaremos con un pasatabernas, porque é algo que sempre fixemos e que sempre alegra moito a xente, as tabernas, para dar comenzo a un festival sempre son unha gran opción. Bueno, neste caso chamanse Rockers de Fora, e veñen dende Coruña. Moi ben. Pero bueno, son parte deles, son do povo, son amigos de toda a vida. Moi ben, e continuamos con... Despois estará o noso grupo máis novel, digamos, de todo o festival. Son tamén xente moi nova, 17, 18 anos, creo que o máis vello non chega a 20. Chámanse Demencia Social, veñen tamén dende a Coruña. Levan moitos anos tocando xuntos, desde os 9 anos, acaban de presentar o seu terceiro EP. Pois merece apoiálos e escoitalos agora mesmo en directo o seu tema Ocupación al Traidor. Xuntos pese a ter 20 anos, como dicías, a verdad que aparte unha calidad de son e unha producción no tema moi interesante, e isto será o venres día 6, sí. Vale, e con que continúa a festa o venres? Bueno, pois despois destos rapaces temos o primeiro tributo deste ano, que Cowboys from Young, que son uns rapaces cataláns que, bueno, a verdade é que isto sí que levan, bueno, é un tributo á Pantera, levan pasado por todos os grandes festivais nacionais, os que fan as grandes productoras e incluso os grandes de Francia. Vale, e despois xa, destes dos grupazos en directo, vamos a dormir ou ainda tendes... Nah, ainda creo que teremos forzas para un ratiño máis, entonces estará con nós DJ Sonora Valcumbiera, que non é de Parga, pero casi, un irmán para nós, leva vindo xa varias edicións, bueno, un DJ que poñera a rock hasta que lle pidamos, que estará tamén o sábado nos checklines das bandas. Moi ben, pois continuamos escoitando a Demencia Social e xa pasamos ca programación do sábado. Moi ben, despertamos o sábado despois dese festón que corrimos o venres e que nos deixades dar un paseo polo río ou xa hai concerto no mediodía? Bueno, cando nos levantemos, a nós gustanos que haxa sempre ruido, entonces pois unha sesión vermú así ao cedo nunca ve mal. A unha menos cuarto así, pois empezaremos xa a tronar así o a carballera de Parga. E quen nos vai acompañar a unha menos cuarto? Pois a esa hora chegarán Delel y Kelis, que, bueno, teñen unha proposta moi roqueira e moi festiva. Creo que van a ser unha banda que, igual que o ano pasado co John de Lora, que vai a ser recordada. Pois eu non os coñezo a este, teño curiosidade, así que vou a subir o fader da música e a escoitar. A ver si deixaste un día para mí. Que no es un tocado de ti y al final vas a acabar tirado y va a salir un tren descarga. Cállalo ya, cállalo ya con la munga. A ver si dejo de mirar de ti. Delel y Kelly son bastante alegres y cañeros. Bueno, ya disfrutamos así un vermú. ¿Y qué sorpresas nos tendes preparadas para la tarde? Bueno, después por la tarde, igual que o noso festival que nos acompaña, o 27373, tenemos también un aberto de billarda, mucho menos profesional, seguramente, pero bueno, es también una asociación sin ánimo de lucro que se encargará de levar todo o tema. É a primeira edición ou xa tiverades noutros anos? No, esta é a terceira. Ainda que o festival leva máis edicións, pois o ano pasado tivemos que suspendela polo tempo, pola chuvia, porque amenazaba en chuvia, que ao final non choveu, pero bueno. E pois os anos de Covid tampouco. Ainda que si houve o festival, tal non houve aberto. Vale, e aparte do aberto, temos algo máis pola tarde? Sí, aparte deso, bueno, nós tamén pensamos que os nenos teñen que ter cabida en todos os festivais, señan do tipo de música que seña, e creo que temos, ou creemos que temos que ensinarles que hai algo máis que en Galiza que orquestas e que reggaetón, que o rock, pois, tamén está aí e que, bueno, que o poden pasar ben nun festival deste tipo. Entón, para isto, pois, gracias tamén a Óscar, que o ano pasado falou aquí deles, pues, puxo aí nas nubes, pues, contactamos con Trécula Producións, que se portaron xenial con nós, vamos a ter unha obra de teatro, se van a encargar dos nenos durante un poquinho máis dunha hora, con un espectáculo que titulan Títeres Subversivos. Xa disfrutamos del no Burla Verde este ano, e disfrutaremos de Ero aquí en persona facendo unha radionovela subversiva, título que escolleu el, creo que os xoves pola noite, con Ero Trécola Producciones. Sabes que Trécola é a productora de títeres máis antigua da Galiza. Sí, era creada polo seu pai, que tamén o coñecín, que xa morreu fai uns anos, e ora continúan as súas fillas na saga familiar de Tecola, Trécola Productions, dos titiriteiros máis subversivos e vos do país. Moi ben, pois unha tarde completa. E está ben que pensedes na crianzas. Creo que calquera dos tres concertos que temos aquí, que estamos presentando, tanto como Pardiñas en sí, hai que crear, hai que, se nos olvidamos das crianzas e facemos as cousas só para unha marxen de idade limitada, nos estamos limitando a nos mesmos, e se queremos que o día de mañan haya concertos, os nenos de hoxe serán os que estén, traballen voluntariamente e construan este tipo de eventos como estamos presentando. Vale, moi ben, pois a verdad que está todo moi ben e non chegamos a noite. Casi. Bueno, casi, vale. Pois continuamos con este final da canción de Lely Kelly e xa empezamos ca programación que tenes preparadas para a noite. Pois temazo, xa estamos pola noite en Parga, no Parga Rock. E como empezamos? Que nos tendes regalado, preparado para regalarnos de primeiro grupo? Bueno, pois o primeiro grupo chamase Liviao de Marrao, moi coñecido dentro da escena galega. Tocou en moitos festivais, tanto feitos por asociacións como festivais con ánimo de lucro. Son unha banda moi comprometida que cantan en galego, fan bueno, tamén fan rock, claro, que van a facer vindo Parga Rock, pero bueno, son unha banda moi comprometida con todo o que o noso país, creemos que tamén ten que haber este tipo de bandas no noso festival. Entonces, son sincero, pensei que Liviao de Marrao deixar de tocar xa uns anos e foi unha grata sorpresa velos na vosa programación este ano, pero eran dos grupos que, non sei, igual tiveron un parón por pandemia ou por circunstancias persoais da xente, pero bueno, está ben que paren e que volvan a estar nas vosas festas. Pois a verdade, como primeiro grupo xa é cañero, xa... Sí, este ano quizáis o cartel é un pouquiño máis cañero que outros anos, porque, bueno, a veces non sai así, o sea, non van surxindo. Tamén é certo que este ano fomos recollendo bandas que levábamos anos detrás deles e que nunca non podían haber tocado por motivos. Unha veces por culpa de nosa, de que non podíamos nos, e outras veces por cousas deles. Por a xenda, e, bueno. Pois, se te parece ben, deixamos un anaquiño deste tema de Liviao de Marrao, Narco Corrido Ribeirano. Que se escoitamos Aliviado de Marrao. Bueno, vamos a lembrar un poquinho a edición do ano pasado do Parga Rock, que foi preciosa, tanto mediodía como dixetes co grupo de versións. A noite, quen veu a noite, quen... Bueno, quen veu, si queres dicilos a todos, pero cal foi a referencia do punk rock estatal que trouxete de esa Parga o ano pasado? Bueno, o ano pasado veu Evaristo, bueno, veu toda a Polla Records, realmente, porque son a banda que Evaristo xirou na última xira de la Polla Records, chamanse a Tropa do Carallo. Tiven a sorte de volver a velos no Barqueiro en novembro, creo, no Barqueiro do Barqueiro, concerto privado para 100 persoas, Tropa do Carallo, no Barqueiro en inverno, un día de temporal alucinante, todo día por estaca de bares dando voltas, cun vento destes que non te deixa estar quieto, e a verdad que era a primeira vez que eu vi a Evaristo na miña vida, no Parga Rock, flípala. Escuitando la polla desde que teño 14 anos. E tiven que desvirgarme con Evaristo no Parga Rock. E o pobriño despois en no Barqueiro, creo que ainda se, cando me coñeceu, se puseron as orellas así, porque comín a orella o que non estaba escrito. E máis, e foi un concertazo. Bueno, pois volvemos a edición deste ano, pero bueno, quería remarcar isto do Evaristo, que foi un lujo velo, velo no Parga. Vale, e despois de Aliviado de Barrao, quen nos acompañará? Bueno, despois, o ano pasado empezamos unha aposta por bandas de fora da península. Bueno, o ano pasado era dos Lusa, pero bueno, a nosa idea é ir traendo todos os anos, como fan outros festivais, algunha banda estranxeira. En este caso, pois, chamase Twisted Rose. Fan un hard rock moi clásico, beben moito, as súas influencias son Guns N' Roses, AC/DC, 20 Days and Life, bandas dese rollo. E bueno, ainda que eles son xóvenes, pois a súa historia vai por aí. Fan, bueno, ese tipo de música que sempre mola ver en directo. Pois escoitamos un poquinho de Twisted Rose e seguimos ca presentación do Parga Rock en Radio Pardiña. Crossing the line, I feel now the sting of remorse. Never saw you got selfish instead. I never saw the signs of your cry for help. So much, didn't see the desperation in your eyes. I hope you found someone who cares about you. Vale, amigo Martín, dicías que eran de fora, pero de fora de donde? Bueno, son unha banda alemana, temos que agradecerles que fixeron todo por estar no festival e por tocar en Galiza. E de forma parte dunha xira por Europa, porque senón para vir da Alemanha Parga xa teñen que darlle voltas. Espero que teñan algo polo medio, vamos, que busquen por outro lado. Pois é unha sorte contactedes con bandas que senón nunca poderíamos disfrutar delas, e vamos a disfrutar no Parga Rock en Parga, Concello de Vitoria. son amante do rock, pero despois de tantas horas aquí, unha baladita séntame genial nos cascos, nos oídos, e que a seguinte canción que me tes preparada tamén vai a ser unha baladita tranquiliña así para disfrutar, non? Cale sí, o seguinte sí. grupo? O seguinte grupo son de Albacete e chamanse Ángelus Apátrida. Que creo que xa quixera extraer outra vez, ou me soa do ano pasado algo deste grupo, non? Non faláramos. Sí, bueno, levamos xa nos contactando con eles, pero a verdade é que é unha banda que dentro do thrash metal nacional é a banda a de bandeira, digamos, todos os anos fan xiras moi grandes por Europa e non era posible. Este ano a verdade é que xusto o día antes do Parga Rock pois chegan de unha xira que pasará por Nápoles, o sea, perdón, Madrid, Milán, Praga, bueno, varios sitios en Alemania, Suiza. A mí parece increíble que dende xente de Parga teñades esas iniciativas e que traigades a grupos de Alemania, grupos de Albacete que están de xira europea e que nos regalades un concerto en Parga. É dicir, é fantástico, parece increíble positivamente, vamos. Hai que valorar todo ese traballo de todo o ano, vamos, que non son cousas de dous días. Si queres decir algo máis de Ángelus Apátrida? Sí, bueno, decir que... Pero de Ángelus é máis de todos. O noso festival tampouco... Non temos un presuposto igual acorde a estos cartéis. Todos están... O ano pasado, todas as bandas, incluído Tropa do Carallo, pois baixaron moito o seu caché e non o puxeron moi, moi fácil para poder traelos porque desde logo non podríamos pagar esas cantidades que se moven neste mundiño. Sí, aproveitamos finais de xira ou cousas así no medio para abratar moito eses concertos. Vale, e supoño que isto é todo un traballo dun ano. Nos disfrutamos un fin de semana, pero vos estades dándolle caña como Parga Rock todo o ano para buscar financiamento, contactos, facedes todo, vos todo o traballo de producción, falando en plata. Bueno, a veces hai que contratar con productoras, pero contactades vos. Sí, bueno, a ver, nos temos un, ao mellor, en torno a un 20% de axudas da Diputación, do Concello. Do presuposto total, un 20%. Sí, o resto, pois, o vamos sacando de cousas que facemos nos. E sí, temos unha productora, claro, todo o son e todo o esteario e todo eso, pois ven unha empresa, aínda que aforrámolo en técnicos ao final porque facemos nos parte dese traballo. Bueno, despois o resto sae deso, de un montón de eventos e de historias que facemos todo ano, do pobo de Parga que está sempre aí axudando. Claro, que dicir, cando foi o ano pasado a Parga Rock, flipei, cantas que asociacións culturais hai en Parga. Eu me dixeron o ano pasado, decir, de todo tipo, e varía, vos eres unha delas no Parga Rock, pero creo que tendes para ser unha parroquia de Guitiriz, que non é por desmerecer o de parroquia, viven as parroquias, pero cantas asociacións culturais de todo, desde equipo de fútbol, asociación deportiva, cultural, a mí o ano pasado falarame de varias, polo menos. Sí, bueno, non che podo decir o número porque tampouco quero quedar mal con naide, se non me acordo. Pero bueno, hai 4 ou 5 polo menos. Pois longa vida as asociacións culturais e longa vida Parga Rock e seguimos escoitando un poquinho de Ángelus Apátrida. We'll be right back. Feira, Parga, Rock e ainda nos queda outro grupo, non? Este era o terceiro da noite, dous máis, dalle, dalle. Ben, pois, despois de Angelus, pois, chega unha das bandas que sí que acerto, que creo que na terceira ou na segunda edición xa queríamos traer. Chámanse The Withers, son vascos, e bueno, son unha banda que fan unha mezcla de hard rock con rock sureño, algo de stoner, un mezcladillo aí moi interesante, e que, bueno, tamén están nun momento de forma espléndido, están tocando pois, por toda a península, enchendo salas xa un pouco grandes. Bueno, xa digo, era unha banda das apostas xa desde os primeiros anos, pero sempre se había torcido por un HSO por vez, este ano parece ser que vai ser o ano. Pois aquí están de Agüiza. Cuarta banda da noite do segundo día do Parga Rock e ainda nos queda a rincadeira, podemos dicir, non? Sí, bueno, o ano pasado con Abaixo Ecosistema, que era unha banda do sur de, bueno, cerca de Lisboa, pois démonos conta de que a xente a última hora pois lle molan os tributos. Entonces, bueno, este ano empezamos a buscar. Encontramos, como xa falei, a Cowboys from Young e tamén a Metallica Young, que neste caso é un tributo a Metallica, e que ven a recoller ese testigo do ano pasado de Abaixo Ecosistema. Decir tamén que Marcos, o DJ Sonora Valcumbiera, estará tamén durante todo este día amenizando pois, todos os ratos onde haxa probas, onde, bueno, todos eses momentos entre os concertos destas bandas. Unha pasada, topamos 4 bandas de diversos lugares, 2 bandas tributos, un Aberto de Villarda, Trécola Productions, a ver, unha taberna, como le chamaste, esa sesión, bueno, Canta Tabernas este. Pasa Tabernas, todo en Parga en 30 horas. Non se pode meter máis programación, xa está ben. E bueno, preparamos a carteira, canto nos hai este evento. Bueno, no Parga Rock sempre foi de balde, menos o ano da pandemia, que cobrábamos algo simbólico porque había que ter unha empresa que controlara os accesos e tal, e non podíamos meter xente, entonces bueno, foi o único ano que se cobrou unha entrada simbólica. Este ano volve a ser de balde, tanto que o festival como a acampada. O único que cobramos tamén é a cervexa, eso tamén o cobramos. E está ben, e despois seguro que colabora todo o mundo mercando as camisetas e demais merchandising que tendes todo o ano. E, bueno, que a forma, dicías, un 80% do presuposto total. Son moitas bandas, un equipo de son de calidade, un escenario de calidade cómodo para as músicas. Hai un presuposto de verdade, é dicir, un mérito que nun pobo como Parga paguedes esa cantidade, pois, co traballo voluntario e co ánimo da xente. Simplemente esperemos que sexa un éxito como nos últimos anos e non sei, nos quitamos o sombreiro aquí en Radio Pardiñas co Parga Rock, porque que é unha pasada. Grupos de Euskadi, de Alemania, de Albacete, que veñen de gira non sei onde, de Galicia, obviamente, grupos de versións de grupazos, é unha pasada. Non sei, calquera cosa que queiras añadir que se nos quedara un poquinho sobre o Parga Rock? No, bueno, creo que está todo falado, que, bueno, eso. O merchandising e a cerveza, pero tanto no noso festival como en todos, axuda a pagar todo isto. O sea que agradecemos, Bueno, si alguien quere traer o botellón que o traiga, pero por lo menos que o deixe recollido, que o deixe nos contedores, que vai haber de sobra. Sí, pero creo que por sorte deste tipo de festivais a xente ainda se vai portando ben e ten unha conciencia de onde está. Se queres facer botellón, vai o Son do Camiño ou Resurrección, que total xa hai, non necesitan do aporte de todos. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Pardiña. Moi ben, pois xa ahora sí que viaxamos a Muimenta e isto sí que me colei na data, o finais de agosto, se non me equivoco, 23, 24 de agosto e o Pozo Mouro. Correcto. Que edición, por que edición imos? Este ano vai ser a cuarta edición do Pozo Mouro, vai ser, como ben dixo, o 24 de agosto. O mellor tamén te colaches porque nós cambiamos, mudamos un pouco as datas dun ano a outro. E bueno, pois como os outros anos vai ser de balde, na área recreativa de Ribas de Miño, ali de Muimenta, que é un espazo bastante importante para nós. Para o povo é un espazo que lle pertenece, bueno, pois a xente, é un lugar simbólico, importante, vaya. Sabes quen estivo aquí foi un anaco, para que me vou a cabeza? O cura de Muimenta, creo que era, que veu con Alfonso, sí, a conhecer o estudio, que se ve que teña nai en Corme, e como son medio de Corme, pois quería vir por aquí. E bueno, todos está a rabio de todos, e de todas, pois obviamente. De unhas palabras de Quinto. E falome que había un rollo moi bonito en Muimenta, a nivel social, de base, por eso falo do cura de Muimenta, que senón me interesa máis ou menos o mismo que nada, pero eso, para falar ahora entre nós, en confianza, de que sí que escoitei que Muimenta é un lugar pois con bastante vida cultural e social máis alá deste evento, sino durante todo o ano, non? Sí, penso que hai un tecido asociativo importante, a verdade hai moita xente de xeracións moi diferentes que fan as cousas dunha maneira totalmente desinteresada. Entón, bueno, eu penso que é algo que se contaxe. Antes falabais das crianzas, penso que é importante por eso mismo, de que seña un pouco relevo xeracional. Importantísimo. Qual é, que edición é este ano do Pozo Mouro? Este é a cuarta edición do Pozo Mouro. Eu o ano pasado alucinei, porque nunca fora. Alucinei primeiro aquí ca túa entrevista e despois ali, con que o voso é totalmente autoseguido, non? Sí. Autosestionado de toda a vida. Lembrome cando eu era rapaz ali en Corme carretando todo o día e facendo de todo, porque ten mérito xa facelo. E está claro, desde aquí apoyamos pues, festivais que teñen un 20% do presuposto, como Palgarrou, co Begonte, que teñen algunha axuda, porque ao final son cartos públicos, apoyamos calquer decisión que teñan, pero a min chamaba a atención que vos facedes todo autoserido e... A ver, co traballo da xente... Que se chove moito ese día, igual vos veres cun bo apuro. Xa nos pasou ano pasado. pero sí, a ver, todo gracias un pouco ao traballo da xente, as camisetas que se venden, un pouco merchandising para nós, bueno, pois unha parte moi importante, a conciencia da xente agora pois de consumir, pois bueno, para nós é un punto importante, igual que para os compañeiros, un pouco que falaba, o 20% ainda lle queda como moito por pagar, entón é importante, bueno, pois as accións da xente. Bueno, e ano pasado, pese a choiva, había ambientazo, Sí, non, foise solventando con algunha que outra dificultade, pero foise solventando. Este ano esperemos que nos acompañe un tempo mellor. Pois se te parece ben, vamos a desgranar un poquinho a vosa programación, que como vemos aquí na Terra Chá, aquí empezamos pronto todo, non vale ir chegar o sábado da tardiña a ver os concertos e marchar. Somos madrugadores. Aquí hai que madrugar, aparte vos creo que nos facedes camiñar, non? E todo. Sí. Nos, bueno, seguimos un pouco co formato dos outros anos, empezamos pola mañá ás 11 cunha ruta, que bueno, pois que a ruta estará guiada por tres rapaces da contorna, e sempre pois ao redor do río, contándonos pois algunha peculiaridade. O ano pasado falouse de como medir pois a idade dos árbores, das árbores, bueno, sempre nos sorprenden con algunha co outra cousa. E despois, igual que o ano pasado, síguese cun obradoiro de danza na natureza, co vai levar Eva, unha rapaza que está afincada en Vilalba, que é do sur de Galicia, pero bueno, está afincada en Vilalba, e a verdade que o ano pasado quedamos moi moi contentos con ela, a xente saliu de aí cunha sonrisa de orella a orella, entón pois queríamos repetir. E sin máis ni menos, empezamos ca sesión Bermú. Ca sesión Bermú este ano pois estará ao cargo de Celtia Irevire, que ven en formato dúo con Miguel, creo que se chama o rapaz. Ahora mismo espero que non me equivocara. Se non, disculpa. Bueno, será así, e despois pois xantar, romaría. Apoiamos e agradeceríamos que, bueno, pois que a xente que trouxera a súa comida para facer un xantar popular, que non atrae, non pasa nada, que vai haber postos de comida, haberá tamén algún posto de comida vegetariana. Entón, bueno, pois que non atraia, pero non pasa nada, pero bueno, gustaríanos que a xente que trouxera un pouco a súa comida e facer unha romaría como de toda a vida, comer aí todos xuntos, facendo... Hoxe falamos da navalla de Manuel María para compartillar o queixo e o pan, e polo que vemos aquí na Terra Chá, gustamos moito e gustanos moito compartillar a comida, o bon comer, o bon beber e o disfrutar. Vale, sesión vermú, comida... E dormimos a siesta ou que? Bueno, non damos moito tempo a siesta, como é un día, gústanos aportarlo, exprimilo ao máximo. Bueno, despois dicir que durante todo este tempo vai haber un mercadiño de artesanía. Bueno, vai estar ali por ali uns postos que todo o mundo se podrá pasar a velos. Ás 5 comezaremos cos pozos, igual que o ano pasado. Faránse tres pozos que para nós son como tres talleres, para entendernos, que serán simultáneos. Será un pozo bordado, que bueno, pois que tamén animamos a xente que traiga algunha bolsa, algunha roupa que lle queira dar unha segunda vida ou un cambio de imaxe, que estará a cargo de Virginia, e bueno, que nos dará así como unhas pinceladas para aprender a bordar ou para comezar polo menos. Despois estará o pozo ilustrado, que está a cargo de Elvira, unha muralista da costa, da Mariña Lucense, e bueno, pois igual que o ano pasado, a idea é facer un mural colaborativo no que participe todo o mundo. E como non podía faltar a xente de Pol, xa que están todos os festivais tamén, pois con nós non nos podría faltar, que lle estemos moito moito que agradecer, que a verdade con nós sempre se portan estupendamente. Falábamos antes de que Paulinho ano pasado de Begonta Pardiñas, este ano Trécola do ano pasado e moi menta a Parga, e volvemos outra vez cos polacos, con Chintófonos, que iba a estar, e xa me perdo, iba a estar en Begonte, sí, sí. O círculo da cultura ben viva na Terra Chá. Tal cual, sí, sí. Pois con nós este ano vanos acompañar ca Chintofanería, e a verdad que darles as grazas desde aquí, que sempre se porta moi, moi ben con nós. Bueno, despois, seguindo a tarde, en torno a 6:30 ou así, máis ou menos as horas, esperemos que señan o máis ajustadas posibles, pero bueno, xa sabedes como vai isto. Empezarán cun pozo musical a cargo de Píntega Sistema de Son, que son, bueno, pois, unhos rapaces daqui de Lugo, que nos van explicar un pouco como funciona un equipo de sonido, bueno, como funciona un sistema de son, e van nos dar aí como un pequeno taller práctico, levarán algún que outro instrumento, alguna que outra ferramenta que eles utilizan, e deixaránolo probar. Invitan a xente que se ten música producida que a poida levar ali para probar en directo, bueno, e ao mellor aprender a ajustar alguna cousa ou as dúdas que poidan xurdir ali. Seguiremos a 7:30 cun contacontos, con Caxoto, unha persoa coñecida por esta zoa, polo menos, e remataremos cun recital poético ás 8:30 no Lusco e Fusco, que a verdad parecenos que é un moi bon momento, a cargo de Suso López e Diana Curich. Que tarde máis bonita que nos regalen este bonito... É a Freiras o Miño, non é o sí, Miño sí. Que pasa por aí alucinante. Pois se te parece, seguimos con un pouquinho de música e xa nos dá pé a comenzar cas actividades, cos concertos que tendes a tarde noite. Que má de un rapaz, alala, alala. E vai de rumbiña, e vai de rumba, e vai de rumbiña a noite toda, a noite toda e o día tamén. Non quero que collas amor con pensamento. la la. E vai de rumbiña, e vai de rumba, e vai de rumbiña a noite toda e o día tamén. Non quero que collas amor con ninguén. Axúdame, compañeira, axúdame, camarada, axúdame, compañeira. Axúdame, compañeira, a presentar esta bonita cantiga dun grupo que por outro lado é sobra coñecido no país. A Belas Hainas será o primeiro concerto, o que abra este ano o Pozo Mouro. Dicir que os concertos comezarán ás 9:30, porque nos parece, bueno, pues un punto importante que os concertos se centren nunha hora no que poida asistir toda a xente. Para nós o día ten gran importancia, entón gústanos, bueno, pois que os concertos empecen cedo e que a xente do pobo, da rodeada e da terra chá que poida disfrutar deles, e quen se queira ir cedo que se vaya, e que despois vai quedar festa, pero bueno, que poden disfrutar dos concertos, polo menos. Eu lembro outra vez o Círculo da Terra Chá a este grupo tocar aquí en Pardiñas, xa uns anos, 10, 8, o tempo relativo, e máis en Pardiñas, que son moitos anos un tras outro, e foi dos mellores concertos que eu vivín aquí no campo do Torreiro da Festa de Pardiñas, a Belas Hainas. Eu creo que nos van sorprender pa ben. Pa ben, sí. E aparte, mulleres poderosas, cunha enerxía fantástica, musicazas todas elas. Tal cual. Estábamos falando agora con micro pechao que teñen a mellor tamborileira do país para moitos, é dicir, para todos nós, toda a gaiteira, acordeonista, todas as músicas e as voces que teñen, iso todo, o que transmiten. Músicas son moi boas, pero o que transmiten no escenario é de película, é único. Se queres decir algo máis sobre elas, por suposto. E se non, escoitamos outro ratiño das amigas, vale, de Belas Hainas, que xa sonaron tamén no programa de presentación de Radio Pardiñas esta mañá. Non quero que collas amor con ninguén. Non quero que collas amor con ninguén. Moi ben, 9:30, a Belas Hainas. Tamén comenzaron ahora para que toda a xente poda disfrutalo. E despois, aos que se queiran ir a descansar, que vayan indo. E que nos espera despois da Belas Hainas? Pois despois traemos un grupo do outra esquina da península. Veñen de Cataluña, chamanse Valcumbia. Como seu nome indica, fan unha mezcla de Balcán con cumbia, pero traen tamén ritmos, bueno, pues de outros puntos do mundo, como pode ser Sudamérica, bueno, así, teñen unhas músicas interesantes. Dicir que o vai ser o último concerto da cantante, despois despedirás, entón que nos queira ver, que aproveite, que vai ser a última vez que vexa a cantante. Así que, bueno, temos moitas ganas, era un grupo que xa tiñamos ganas de traerlos dentro fai tempo, e este ano puido seguir todo adiante. Pois vamos a escoitar e a disfrutar a estes Valcumbia. Por ser feliz, perdóname por escapar, me despedí de mi país, por ser extraña en mi ciudad. Todas las cosas que aprendí, allá donde termina el mar, cuando las traje para ti, no las querías disfrutar. Siguiendo al sol, moito esta conversa con estas festas vivas da Terra Chá, pero boto en falta algo nesa programación tan grande. E o Berto de Villarda, que tan en auxe está nestas terras, non vos daba tempo de programar, ou que sodes un pouco malos, sos de moi menta dándole a Villarda? Con equipos de Outeiro aí tan cerca despuntando, quixemos non levar nada para casa. Bueno, pois nada, dicirvos que sigue soando Valcumbia, que despois de Abelas Ainas e da programación do día, xa, bueno, creo que nos vai a ser o último grupo, verdad? Non, aínda nos pa despedirnos con moita enerxía, veñen All Time Spooks, que veñen de Euskal Herria. Son un grupo formado, bueno, por tres persoas que fan así un punk un pouco diferente, con un banjo, bueno, penso que nos van sorprender. Deron un par de concertos por Galicia este verán e parece que están levantando algunha que outra pasión. Entón, bueno, pois recomendamos vir velos porque nos van facer bailar bastante, a verdade. Eu escoitei falar moi ben deles cando viñeron agora fai uns meses, a verdade que... E algún vídeo vin que tocaban na Sacabeira, aí na Mariña, en Sargadelos, e a xente que foi me dixeron que era algo que si te quedas sentado e non o bailas, vai te mirar, que, sí, sí. Que te das a cadeira un pouco algo como, diferente. Como Don Manuel na época. Algo diferente a bailongo, sí. E o mismo que falábamos antes en Parga e en Begonte, que son grupos que Valcumbia, All Time Spook, non se ven como non se ven... que falábamos en Begonte, nimbos en Begonte, que falábamos do Parga Rock, é a grandeza de apostar por a xente que fai música máis alada en, pois, unha industria que a veces premia o grande e castiga o pequeno, non? E, bueno, se queres, escutamos un pouco máis de All Time Spook e seguimos falando, por suposto, da edición deste ano do Pozo Mouro e xa vamos preparando ese debate que tanto nos gusta como ano pasado sobre festas populares versus industria capitalista. Bueno, pois que podemos dicir máis? Preparamos a carteira tamén ou tendes a mesma filosofía de todas as festas da Terra Chá de facer as cousas pois sin entrada e como vai a ser a historia? Parece que mantemos a mesma filosofía todas aquí. A verdade que o festival é de balde, a acampada tamén é de balde. É como ben dixeron antes aquí os compañeiros, gracias a xente que isto é que non fai posible. Así que nada, despois para rematar, despois do All Time Spooks, xa para quen se queira quedar hasta o final, teríamos, bueno, chegando dende o sur, virían Sapo Concho e Rorro pinchar. E estarán tamén, pincharán no equipo de sonido de Píntega, que tamén compartirán aí algunha que outra canción. Que dicías antes de producción e de son. Si, deixan un equipo de son para que poidan sonar, e despois tamén poñerán eles algunha que outra canción. Entón, non hai ninguna prisa por deitarse, que non ten pinta de que vai acabar moi cedo, verdade? O ano pasado, a verdade que fuchedes moi malos comigo. O día seguinte tiña que ir a gravar, que era homenaxe a Mango en Coruña, e tiñamos que estar aí a Mora Prudente con cámaras que nos prestou Martín do Parga Rock, a cámara de vídeo, a gravadora. E fastidioume marchar, fastidioume. Esperei ao final dos concertos, marchei co DJ, obviamente, pero había un ambiente que ainda despertei e algún amiga ainda seguían por aí, ainda non marchara. Gusto non madrugar. Ainda non marchara. Logo é de salientar esa filosofía dos, tres festas que tendes aí do Pozo Mouro, Parga Rock e da Asociación Castiñeiro Milenario 27373, vou-me tatuar o código postal de Levante no brazo. Gústame, aparte, gústame poñer un título como o código postal da parroquia unha festa, o Pozo Mouro, Parga Rock, tres eventos distintos en teoría, mas unha mesma alma, un mesmo corazón, unha mesma filosofía de traballo en mancomún, de traballo voluntario, de volcarse, decir, sin o povo, isto non pode ser, decir, a asociación só desa que traballades, pero si despois o resto dos lugares, da xente dos vosos povos e da contorna non vai, é todo unha unión, non? Entón, pois, si queres, Óscar, deixamos o Pozo Mouro, si queres dicir algo máis, perfecto, e se non, abrimos o final do programa, pois, bueno, tamén falar das festas populares, por sorte na Terra Chá, e hai que decirlo ben claro, gracias ás vosas asociacións e, en certo modo, a semente que xermola gracias a outras asociacións como na que estamos aquí en Radio Pardiñas, xermolos, non todo ten é o círculo que falábamos da cultura viva, non? Pois, si queredes, si vos parece, pois empezamos este, bueno, esta conversa entre amigos, segundo ano. Por suposto que o ano que ven estaredes o primeiro día en directo de Radio Pardiñas presentando outra vez os vosos festivais, e abro os catro micros e, bueno, podemos empezar pois con Carlos do Castiñeiro Milenario e unha pregunta moi simple. Xermolos. Xermolos, que é a Asociación Xermolos e o Festival de Pardiñas para unha asociación como Castiñeiro Milenario e un festival como vos? Pois é o espello. É o espello onde mirarse un traballo desde hai tantísimos anos, cando non era tan doado sacar un festival destas características adiante. E eso, para nos é un espello, no que mirarse e no que tender, non querer ser como Xermolos, é evidente, non querer ser como Pardiñas, cada un ten que ter a súa propia personalidade, pero eu creo que sí que, polo menos para nós, é un espello clarísimo donde mirarnos. Martín, vamos que a mesma preguntinha, aparte, bueno, porque realmente estamos falando para que non nos vexa, falar de Xermolos con vos e falar de todos parte de alguna forma de Xermolos, non? Pero mismo, para o Parga Rock, pois que... Ben, a ver, eu comparto as palabras de Carlos, a verdade é que donde vamos a mirar, se non é o festival máis cercano, é ao final o máis antigo de Galiza, é o que para nós é eso, o espello. Aparte, pois para o Parga Rock, sobre todo nos comenzos foi, bueno, nos botaron unha man, nos siguen botando unha man en todos os eventos que facemos. Moita da xente que está máis involucrada con Xermolos está moi involucrada tamén no Parga Rock, e non saen, non somos que se ven despois cando facemos algo e seguimos a dicir unhas palabras, eles nunca saben, pero sempre están aí por detrás. Óscar, comenta. Pois, bueno, para nós é un pouco o mesmo que están dicindo, é un espello, é, bueno, pois, é de admirar todo o que levan feito durante todos estes anos, como siguen conciliando un ambiente familiar, un ambiente de romería cun pregón así, ca festa que logo se monta, penso que, bueno, pues que é algo moi digno de admirar, e cas dificultades que ás veces se lles poñen polo camiño, que as van superando, ca ayuda de todos e ca forza de toda a xente. Entón, a verdade, bueno, pois, un espello, como ben dicían os compañeiros. Moi ben, ahora damos a volta a tortilla, e se queredes falamos un poquinho do modelo cultural que subvenciona a Xunta de Galicia con empresas privadas adjudicadas a dedo, con productoras de dudosa reputación. Que vos parece o modelo cultural que queren impoñernos neste país e en todo o territorio, pois, da península e en todo o modelo de festival, por exemplo, Viña Rock, comprado por unha productora de fora, o Resurrexo, que empezou sendo o Festival do Pobo e acabou sendo... pois xente do pobo que se lucra e venga con todo e tal. Que opinades deste outro modelo anunciado das asociacións culturais, que é o modelo que a política deste país nos quere impoñer? Podemos... Están os catro micros abertos, aquí xa sin orden e sin... Bueno, a ver, no caso de... Eu creo que vou a falar na boca de toda a asociación. No noso caso, o que intentamos é separarnos deste tipo de eventos o máximo posible, ainda que a veces compartamos alguna banda y tal, sobre todo no tocante a las galegas, porque no hay demasiadas bandas galegas de que fagan rock o heavy metal. O si hai, pero non as coñecemos. Entonces, non, siento a crítica aos festivais, eu entendo que as bandas vayan a eses festivais porque queres tocar. Tenen todo o dereito, nunca vamos a criticar unha banda por ir a un evento grande. Todo o contrario, ti queres tocar, compartir a túa música, o teu arte ca xente. A crítica debe de ir a quen xestiona ese canto público dunha forma mafiosa, que os que están sucedendo, pois, o vemos todo este verado en Galicia, vamos, o vimos en pandemia, miles de euros tirados a basura no Morriña Fest, en Coruña, Morriña Fest, ningún só grupo galego. É dicir, a crítica é, pois, o que falaba do Viña Rock, que eu, cando me enteré o ano pasado, que comprou un fondo buitre deste raro de Estados Unidos, unha cousa rara, así, diris. Sí, sí. É dicir, se o rock and roll xa é un negocio para esta xente, non estamos facendo todo ben, pero sí, o Parga Rock demostrares que é posible, non? Non é un poquinho, pois, falar simplemente de que dende a base o amor todo está ben, pero que se deixamos que esta xente se impoña na cultura, a cultura morreu. Non sei se compartides ou non esta... Totalmente. Ademais, eu penso que, bueno, que ten un modelo elitista da cultura que é inaccesible para unha gran cantidade de xente. Porque, ao final, ir a estes festivais que mencionabas anteriormente ten un custo elevadísimo, cousa que ao mellor hai xente que quer ir por ver unha banda que lle gusta e non se pode permitir. Entón, bueno, pois nosotros dende o Pozo Mouro rechazamos totalmente esa forma de xestión dos festivais, vamos. Non estamos... Sí, eu tamén estou de acordo cos compañeiros. Aparte, hai un tema a maiores que me parece moi insusto, e é que esas empresas, porque son empresas, están levando cartos públicos a moreas, e o que decía o compañero do Pozo Mouro, cobran unhas entradas prohibitivas. Eu podería entender ese modelo, estaría en contra igual, pero podría entenderlo si esas empresas, perdón, levan moitos cartos e as entradas foran asequibles. Podería entenderlo, non o compartiría, pero podría entenderlo. Pero isto é carto público, carto privado para empresas directamente, entonces eu estou en contra. E tamén me gustaría falar un pouco deso e darlle un pouco a volta. Os festivais pequenos tamén necesitan da xente. É dicir, si ti despois, últimamente teño moita xente que fala deso, no, eu os festivais grandes non me molan porque están masificados e todo é moi caro, as cervezas valen non sei canto e tal, pero logo cando ves o seu Instagram e o seu Facebook, as fotos son en el non sei que fes, en el non sei quanto fes, e non os ves logo nos festivais pequenos. Entonces tamén hai que ser un pouco consecuentes. Ti queres festivais pequenos porque estás moi guai en eles, ou crees que estás moi guai, pero hai que ir, porque es que senón os festivais pequenos desaparecen. Igual que lles vai a pasar a eses grandes cando o carto público desapareza, porque non teñen unha base realmente para poder subsistir o millor. O noso desaparecerá cando nos cansemos de facelo, pero non porque non teñamos cartos. Pero estas productoras, no, o día que se acabe a teta da banca, tanto de tempo que xa teñen o... Non lhe interesa a continuidade nun futuro. Cambien de negocio. Xa teñen, sí, o bolsillo cheo. Xa outra cousa mariposa, outra, claro, oportunidade de mercado, como dicen eles, non? Sí, sí, monetizan todo, porque ao final acaban o conto este dos vasos de plástico intentar reducir menos lixo, e que acaban facendo deso mesmo un negocio. É que chega uns puntos de que monetizar absolutamente todo. Mira, eu, o Resurrección ese levaba 17 anos sin ir desde Toy Dolls, que era un grupo que me encantaba, e estando fun currar o camping, porque si, sí, cuadraba que andaba por aí e currei. Alucinei. Eu simplemente alucinei, é dicir, as entradas, 200 pavos, máis ou menos, o camping, que era un prado, cuns baños cheos de merda. Pois, creo que eran 85 euros por tienda. Había... A ver, que o teño, porque fun o que marquei as parcelas... 1.500 parcelas, sí, 1.500 parcelas. Eu fixen a conta 1 millón e pico nun camping totalmente ilegal, pero non lle chamaban camping, chamaban área de descanso, porque non lle podes chamar camping, porque un camping ten que ter servicios, claro, obviamente. Pero ti cobras como si, máis caro que se si fuera un camping, non? Despois, eso xa alucinei bastante, que a cantidad de cartos que se moven aí non o saben nin eles. E na cobrei esta semana. Desde fai máis. Bueno, eso de menos. O que máis me alucinou, eu traballaba directamente para esta empresa, que non me acordo o nome, ni me quero acordarme. pero había compañeros que traballaban vigilando as salidas de emergencia, que non eran ni seguridade, eran rapaciños que viñan de Xixón a facer turnos de 12 ou 18 horas, 18 horas continuas, a 7 euros a hora, 18 horas continuas, con un bocata, e un día o bocata era unha salchicha media dentro do pan do día anterior. Eso é esclavismo, directamente. E o Resurrección o sabe, vale, é unha subcontrata, vale, pero traballa para ti. Traballa para ti e estás esclavizando a xente cando ti, nese camping de merda que é un prado, estás gañando 1,000,000 e pico de euros e estás facendo un bocata dunha salchicha media a un traballador a que pagas 7 horas ilegalmente, porque non podes traballar 18 horas seguidas a 7 euros a hora. Eso é unha ilegalidade obvia, non? Pois ese é o modelo que a Xunta potencia, e de feito os irmáns do Resurrection, os que montaron a productora, son os do Son do Camiño, son fanse a foto con Feijó, o Tsunami en Gijón, fanse a foto co de Cultura de Vox, e se fan a foto co do PSOE ou con calquera, porque eles o que queren é o carto público, non queren outra cousa. Bueno, pero como hoxe estamos presentando estes bonitos festivais, podemos cambiar, e se todos sabe, dimos caña a Xunta, señor Feijó, productoras e demais merdas, pero xa vamos a chegarnos ao final do programa e non quero que quedarnos con esa sensación de, pois, de lo malo, non? Vamos a seguir un poquinho co bo e un poquinho con música de fondo e continuamos falando en Radio Pardiñas. Huelga general, insurrección popular, huelga general, insurrección popular, huelga general, insurrección popular, huelga general, la mano de Filippi, señores, insurrección popular, huelga general, insurrección popular, huelga general. Continuamos nesta linda conversa con tres festas, festivais, pero a mí me gusta a palabra festa. Festa de todo día, de compartir comida, xogos, música e de arte. E tivemos a sorte deste ano de recuperar un festival que o ano pasado se perdeu aquí na Terra Chá, non? Que o Festival da Chaira, valga a redundancia. Que pois, non tiven a mala sorte de non poder ir. Que, bueno, que vos parece que se volva a recuperar festas que por circunstancias tiveron que parar? Bueno, para nós, para a xente, pois, concretamente de Movimenta, sempre estivemos moi ligados a xente da Chaira, sempre nos botaron unha man en todo, entón, pois, bueno, nós tamén intentamos axudarles no que precisen. Para nós é moi importante que estes festivais que non desaparezcan, porque, bueno, pois, tamén son un espello, non? Eu, pois, empecé a ir a ese festival cando era neno, e agora, pois, bueno, costa un pouco máis facelo, pero este ano conseguiu volver a sair adiante. É verdade que foi ben lindo, foi bonito. Foi moito rajado o Resu, pero estaba currando no Resu ese día, por eso non pude ir. que traballar lá en canto. Pois sí, o Festival da Chaira, e despois, fai uns meses, falando con Manu, caso aparte, que falamos o Xedel, escoitamos que tamén había o rumor de que igual se facía Bretoña ou Luna Sá, que ao final parece ser que non se puido facer, pero que eu guardo dos mellores recordos que teño dunha festa no país. E Lunda Sá, a única pega que lle ponía que era o día antes de Pardiñas, entón chegabas aquí tarde, mal e arrastro, pero dende aquí, dende Radio Pardiñas, decir que se necesitáis axuda por Lunda Sá, aquí tendes varias asociacións culturais, nos como radio nos sumamos, porque ese evento en Bretoña é alucinante e facemos un chamamento a que se recupere, pero mentras tanto recuperamos este ano Festival da Chaira, xa está ben. Sí, sí. Outro que existiu, que foron dos de Pol, aparte, o Polka este, veña, polaco, xa que vindes a radio, recuperado o Polka. Está ben, non? Porque, mira, estamos falando de tres festas da Terra Chá, Pardiña na que estamos, e as tres vosas, 4, a Chaira 5 que se fan este ano, e outras que se fixeron como Polka, en Pol, como de Bretoña, en Bretoña, perdón, Lunda Sá de Bretoña, en Bretoña, que vida cultural máis xermola nestas bonitas terras, non? Non sei, é algo, non, normalmente non en todas as comarcas topas 4 ou 5 festivais que se fagan desde fai anos así por asociacións culturais, é unha sorte que eu que veño de fora, pois vos dou os parabéns, vamos. Mira, vou a decir unha cousa agora que falades deso, é que aquí en Guitiriz hai dous festivais máis que están intentando sair adiante baixo, bueno, coa axuda de Xermolos tamén, un é o Festival de Cine de Roca, que cada ano está mellor. Este ano a verdade que foi un éxito tanto a nivel de xente como de organización, e creo que todos os asistentes, entre os que me atopaba, pensarán o mesmo que a min. Bueno, está moi ben que Xermolos aposte tamén polo audiovisual. E outro é o Urban Guitiricus, que gracias a Xermolos tamén, pois temos o pobo con un montón de arte urbano e de bueno, non me sale a palabra. De murais que se fan durante este festival, que tamén cada ano vai un pouquiño máis alá, e creo que esta edición pois van a intentar darlle incluso un pulo máis grande. Bueno, un festival que lanzou a Diego As, por exemplo, pois merece a pena. Era o que te iba a comentar, o Círculo da Cultura e da Arte na Terra Chá, Diego As, despois gañou premios internacionais e este ano é diseñador do magnífico concerto da Feira Festa da Música e da Arte de Pardiñas, e empezou pois aquí sí, o apoio de Xermolos. O cartel de feito pois o fixo el, pois un pouco creo que en agradecemento a ver, no momento no que non coñecía naide, pois Xermolos apostou por el. Oh, que pasada, que bonito. Xa estamos achegando ao final deste programa, último programa en directo. Simplemente darvos as gracias aos tres. Os micros están abertos, podemos seguir debatindo un ratiño. Nos queda, por suposto, a canción de vida Loita Amada no Festival de Begonte, que será o peche do programa. Darvos as gracias e podemos continuar. Os micros están abertos e esta é a vosa radio, e seguro que nos vemos o ano que ven, porque seguro que nós estamos aquí e vos tamén estaredes con estas bonitas festas e iniciativas populares. Bueno, gracias a ti por darnos voz. A veces custa moito salir de ese barullo mediático de grandes festivais, e bueno, isto é unha oportunidade maravillosa para poder falar das nosas cousas, e a verdade que moi agradecidos. Sí, pois nos o mesmo, grazas por darnos voz e poder falar aquí un anaco do noso festival, e sairnos un pouco tamén sobre todo das redes sociais, que parece que agora é o único que funciona. Para nós é moi importante facer este programa o primeiro día, porque así mañán podemos limpiálo, pasárvolo, e como os festivais van a ser nas vindeiras datas, por eso sempre se pides estar o primeiro día de Radio Pardiñas. Primeiro porque merecedes, e segundo porque a idea desto tamén é darvos voz e que vos usedes esta entrevista para promocionar as vosas festas. Entón, agradecidos somos nós como radio. E bueno, nós, si, pues, igual que os compañeiros, agradecervos que contedes con nós, que nos poidades dar voz, pero agradecer tamén que fagades a radio unha vez máis, que é moi importante, como ben dicían aquí, sair un pouco das redes sociais, bueno, unha radio de todos e para todos, penso que é unha labor moi importante e de agradecer. Así que, moitas grazas. Isto sí que é cultura. Esto sería cultura. Gracias a vos por el trabajo de todo ano para estas bonitas festas. Y despedimos a programación en directo de hoxe en Radio Pardiñas co tema Loita Amada, co grupo Loita Amada, o tema O Seu Puñal, temazo dedicado a xente de Ulloa Viva e contra a macrocelulosa de Artri. Cultura sempre ligado ás loitas en defensa do territorio e da nosa dignidade e do noso povo. Graciñas de verdad, Loita Amada, Radio Pardiñas, mañán máis e mellor, non sei se mellor, pero máis, a partir dos 12:30, unha forte aperta. un dedo para apagar o incendio. Só movemos desexos máis sordos e máis cegos. O tempo non perdoa e sei que tamén pon o seu lugar a cipaios e necios cun bosque fai desertos. Lexislan para o roubo, gobernan dendo expolio pra colleitar os froitos. Propaganda e sobornos, queremos o noso corazón pra ser puñal. Sordas para os oídos necios, todo un xogo de sombras para provocar desleixo. Queren o noso corazón para cravarnos un puñal, queren roubarnos un pulmón para obrigarnos a bajar. A Ulloa non se rende, a Ulla non se vende, a lousa Latrina, Latrina, Latrina.